Immensa! Strui Camemus, Romanesque senum severiorum, omnes unius estimemus assis. Vivamus, vivamus, vivamus, per este acamemus, Romanesque senum severiorum, omnes unius, estimemus assis. Catulus unam plus quam se, atque suos, amavit omnes! Nunc, nunc, nunc, nunc, nunc in quadrigilis et tangem paucis, nunc in quadrigilis et tangem paucis, gluri magnanimi regini popes! Non si Jupiter, non si Jupiter, non si Jupiter, non si Jupiter, non si Jupiter, non si Jupiter, non si Jupiter, non si Jupiter, non si Rapida scrivere, rapida scrivere.